også litt oss om at det lørdagskveld, 8. mars, gratulerer med dagen, og velkommen til en kveld som ikke kommer til å ligne på noe annet av kveldprogrammet. Det er tid for Orgel Battle, The Landskamp, and welcome to the international audience. I will present this in my native northern tongue. But the music is international. Vi har spennende øvelser på det klassisk fri stil. Vi skal til og med ha et orgelbytte underveis. Og dette gjør vi samtidig som vi vet om det å konkurrere I musikk, det dyrt. Heldigvis det mengder av menneskelig aktivitet og utfordrelse som ikke kan måles I det å vinne eller å konkurrere. Og hører man orgelspill, så vi alle vinnere. Og så får vi jo høre to storveise orgler. Domen får vi være I, og musikken også organista. Vi har to utøvere, som nå har gått like mange trappetrinn minst som vi har gjort oppe I Granåsen. De klar der oppe ved Wagner-orgelet. Vi ser henne. Nu, jeg skal heldigvis ikke kommentere underveis, altså. Det lover. Det kan jeg gjøre. Vi ser Inge-Lise Ulsrud. Høyt her oppe, og jeg tror fast, ja! Professor I orgel og orgelimprovisasjon ved Norges musikkhøgskole, Kampen I Uraniumborg kirke I Oslo, I tillegg en omfattende konsertvirksomhet som gir oss masse masterclass. I inn- og utland benyttes ofte som julemedlem, men ikke I dag, for vi har en jule her. Hun har flerfoldig CD som utgivelse bak seg og gjennom en fagbok I orgelimprovisasjon. Og dere improvisasjon, det skal dere få med der. Og så skal vi gå. Jeg presenterer han Carl Adam. Som har resultert I et av Skandinavias mest moderne og spennende orgel. Carl Adam Landstrøm også lærer ved Musikkhøgskolen I Malmö. Ja, vi har gått lenge. Visste dere at Bach også gikk mye? Han gikk halve Tyskland til fots for å høre sitt idol Johann Dietrich Buxtehude spille. Og dette tok jeg bare med, for jeg synes det så artig å si Buxtehude. Men det har gått klart. De skal straks få spille, men de skal helst nå på våres julid. Og da Anniken, som jo har jobbet I NRK I så mange år som musikkjournalist, orker du å skrive, sette på mikrofonen. Du skal få slippe å snakke nå, for det kan du. Jobber I NRK, hovedvekt, klassisk og jazz, ordentlig trådheimer, og litt artig her, å synge I kor hele livet, og det starter jo her. Ja, hvordan forteller du det? Ja, jeg startet når jeg gikk på ungdomsskolen. Så sang jeg I det som heter liturgikoret her. Ja. Og da kjente jeg, tror det var, ja, var det 100 langt hver søndag, men jeg var sjanger for salmen. Det fint, min første jobb. Ja. Og så har det bare gått videre. Altså til dette, og du har en nu I dag som jurymedlem I det første landskapet som finnes. Ja, det her tror jeg var et vinnepunkt. Ja, det tror jeg det. Altså, det lite som slår det her. Hva tror du da blir kjent å være vekt på som jury? Nei, vi har jo orgel jo et veldig spesielt instrument med alle de mulighetene for registrering og dynamikk og alt. Så det blir veldig spennende altså, hvordan jeg klarer å utnytte det svære instrumentet. Eller instrumentene, det to. Det to vi gjør. Det skal spilles bredt. Det blir bredt og dypt og dypt og spist, tror jeg. Og så har vi fra orgelklubben Ludvig, det her jo Ylva, Kie Ellefsen. I Trondheim så har vi altså en så bra orgelklubb som heter Ludvig. Der det både undervisning, mestermøter og orgelsafari, og I dag har du spilt konsert. Hva har du spilt I dag, Ylva? Norsdans nummer 3. Det jo I Ila kirke. Veldig bra. 10 kunnskap för att orgel ska vi ha i mängder och så i framtiden. Och så vår tredje, Juri Magnsvang. Det är ja, Magne följde. Han känner dem som jazz-trompetist och komponist. Du har blåst huvud av mig både fysiskt och psykiskt och på sig mentalt och i glädje av din utrustning. Vill du ta oss ur ett? Det är klart att säga det. Säg det nu. Nej, vi har det väl. Både i Brass Brothers och i Anna med dina mask. Orgel av Magne, det är ett förhåll till det. Ja, du vet, jag spelar ju trumpet. Och om vi ska se när jag säger det, det är egentligen 50-60 trumpeter på tvärs på version. Så trumpet och orgel passar väldigt gott samman. Och jag har haft väldigt många fina upplevelser i samspel med orgel. Ja, samspel. Och i tillägg till Julian så har vi ett sekretariat, och jag vill att sekretariatet ska komma fram. För det är Britta Sjöberg. Och ja. Nu ska du se till att detta battle går före sig på riktig vis. Du ska vara poängtäller, och du är ju från Sverige. Ja, jag ska försöka om man... Ja, eller neutral som Sverige har en flott tradition. Det ska konkurreras i fyra klasser, eller i fyra övelser om du vill. Och det är du som har utvecklat dessa övelser. Kan du säga lite om vad du har tänkt? Ja, vi ville ju att de här fantastiska organisterna skulle få improvisera på både barockorglet och vårt stora Steinmeier-orgel. Så vi har improvisation på bägge de orglarna och så ville vi också ha lite reportagebild. Och när vi kommer till barocken så är ju Johann Sebastian Bach liksom den stora grundpilaren för organister. Så därför följdes det som väldigt naturligt att ha en övelse som heter Bach. Så det är Bach, det är klassisk stil på ett vis. Uppenbart. Och så att det kvart så blir det mer improvisation, vi ska ta orgelbytte. Kan du säga lite om hur vi gör det med poänggivningen? Vad ska Julian göra? I var övelse så ska ju då bägge organisterna spela varsitt stycke eller varsin improvisation. Och när en övelse är färdig så ska jurymedlemmarna få hålla upp enten en norsk eller svensk flagg utifrån det syns halvrummet. Ja, och nu ser vi att Julian tar en prövesträckning. Väldigt bra. Och då får vi förhoppningsvis ett resultat för varje övelse. Och ja, vi får se hur det går, visst det blir oavgjort eller om det blir 4-0 till Sverige. Det är kanske. Och allt kanske, för det här har vi verkligen aldrig gjort för Britta. Det är så spännande. Wagner Orgelrocker, byggde i 1741, då var det norsk-svenske forholdet ganske bra. Etter at det går skikkelig dårlig med Arnfeldt og alt det der. Og det kan vi ta med til oss at det kan jo alltid bli bedre etter at det går i bostad, så det var ganske bra. Og nå kommer da etter hvert ganske snart jo første øvelse der oppe, vet du ikke i dag, det siste nu du skal konkurrere i Bach. I dag lærte jeg at ski opp på svensk heter Bach-åpning. Så det er på en måte Johann Sebastian Bach-åpning der oppe. Det er Inge-Lise Ulsud. Hun skal spille preludium i G-dur. Du ser det her som det står. B-W-541-I. Eller en. Jeg har ikke sagt at jeg må se det veldig tydelig før. Vi hadde ikke noe program. Dette er et gnistrende flest orgelverk. Og vi går i gang med Inge-Lise. Thank you. skal nå også I Bach spille Wallet vil ich dir geben. Dette jo en gammel salme som jo så trist. Farvel vil jeg det byde du aldri falske jord med hele det masse tempo og energisk glede. Så da ser jeg Karl Anton. Thank you. vi har på en måte gitt Julien det tredelte stykket han nå skal improvisere over. Får godt hjelp fra sekretariatet. Og vi har på en måte tatt en melodi. Dette er Lovsyng vår Herre, skrevet av den tyske sammenlignen Joachim Neander i 1679. Melodien er enda eldre enn teksten. Ja, det er ikke mer å si enn vær så god. tøffe beskrivninger, og veldig mange fine harmoniske passasjer der, og en nydelig avslutning. Ja. Og så hadde vi et nydelig øyeblikk der vi så jeg og Inger Lise kom og hjelpe til. Det jeg kunne forstå. Og Japan. En nydelig følelse fra et øyeblikk der oppe. Der vi ser på tvers av landegrensene, vi hjelper hverandre. Aldeles herlig. Og der skjedde hun Inger Lise klart. Twinkle, twinkle, little star. Det var, ja, det er jo en tekst. For det var søsteren Jane Ann Taylor som var ut nursery rhymes, eller rhymes from, for the nursery i 1806. Det her er ofte brukt til den her melodien, som der kommer, så han skal ned opp og se. Veldig bra, nå skal vi sette deg for henne. Er du slitt nå? Ja. Og takk, Julie. Tilbake til konferansen. Inger-Lise Ulsrud er klar der oppe. Jeg sier, vær så god. Thank you. det var ett väldigt stort ögonblick för oss. Det lyfte. Och som en twinkle twinkle liten skala så kom vi på den tidspunkt. Och gick väldigt roligt från start. Ja. Med melodin helt enkelt och så blev det bara större och större tror jag. Så det här var 10 stilpoäng här för dag. Ja. Det var mest det som ja. Ja. Det var härligt och det säger jag så. Det är poängen, poängt, röst och grov att alla det är för en Norge eller Sverige. Egentligen så är det ju vår bytja om vi bytja och det är rätt. Det tror jag, så det är en eller flagg. Och Britta, dina Orgudsöjne faller nu. Jag säger 3, 2, 1. Jeg på i Ulstrø. Jeg gjør det. Partisk. Men da? Men da jeg skal... Gubben holder på der forhold. Thank you. Thank you. på kroppen. Vi säger det varsågod till instrumentens dronning på engelska. Thank you. som klädde vår samtid. Absolut. Och lov och grejer. Då kan ni ju mena. Det är inte som en klarläggare. Okej? Måste tänka på, tänka på. Ny dispens. Hur många gånger är det så en läge till? Jag tror